الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอำนาจในแผ่นดินคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและใช้กันในการกระทำความดีห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่วและบั้นปลายของกิจการทั้งหลายนั้นย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และหากพวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้าแท้จริงกลุ่มชนของนูห์และอาดและสมูดได้เคยปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังนบีของพวกเขามาก่อนแล้วและกลุ่มชนของอิบรอฮีมและกลุ่มชนของลูตและชาวมัดยันและมูซาก็ได้ถูกปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเช่นกันแต่เราได้ประวิงเวลาให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาแล้วเป็นเช่นใดเล่าการลงโทษของเราฉะนั้นกี่ตำบลมาแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาถรรพ์และมันได้พังภาพลงมาและกี่บ่อน้ำแล้วที่ใช้การไม่ได้และกี่ปราสาทสูงที่มั่นคง فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ พวกเขาไม่ได้ออกเดินทางไปในแผ่นดินดอกหรือเพื่อหัวใจจะได้พิจารณาสำหรับพวกเขาเองหรือมีหูเพื่อสดับฟังมันเพราะแท้จริงการมองของตานั้นไม่ได้บอดหรอกแต่ทว่าหัวใจที่อยู่ในทรวงอกต่างหากละที่บอด วะยัสตะอ์จิลูนะกะบิลอะซาบวะลันยุคลิฟัลลอฮุวะอ์ดะฮ์วะอินนะยะมันอินดะร็อบบิกะกะอัลฟิซะนะติมมิมมาตะอุดดูน และพวกเขาได้เร่งเร้าให้มีการลงโทษแต่ว่าล้อนั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาดและแท้จริงวันหนึ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเท่ากับ 1,000 ปีตามที่พวกเจ้าคำนวณนับ วะกะอัยมินกอรยะตินอัมไลตุละฮาวะฮิยะฎอลิมะทุมมะอะคัดตุฮาวะอิลัยยัลมะศีร และกี่ตำบลมาแล้วเราได้ประวิงเวลาการลงโทษมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาธรรมแล้วเราได้ลงโทษทำลายมันและยังเรานั้นคือการกลับไป กุลยาอัยยูฮันนาสอินนามาอะนาละกุมนะซีรุมมุบีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเท่านั้น الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมีเกียรติ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم และบรรดาผู้ที่เพียรพยายามอย่างผู้ไร้ความสามารถเพื่อลบล้างองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นคือชาวนรก และเราไม่ได้ส่งผู้รับใช้ของเจ้าเลยนอกจากนบีและผู้ที่ได้รับการบัญชาจากอัลลอฮ์ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم และเราไม่ได้ส่งรอซูลท่านใดและนบีท่านใดมาก่อนหน้าพวกเจ้าเว้นแต่เมื่อเขาหวังว่าชัยฏอนจะเข้ามายุแย่ให้หันเหออกจากความหวังของเขาแต่เราก็ทรงทำลายล้างสิ่งที่ชัยฏอนยุแย่แล้วเราก็ทรงทำให้องค์การทั้งหลายของพระองค์มั่นคงและเราทรงรอบรู้ทรงปรีชาญาณ ลิยัจอะลมายุลกิชชัยฏอนฟิตนะตัลลิลละดีนฟีกุลูบิฮิมมะรฎุวัลกอซิยะตกุลูบุฮุมวะอินนัซซอลิมีนละฟีชิกากิมบะอีด เพื่อพระองค์จะทรงทำให้สิ่งที่ชัยฏอนยุแย่เป็นการทดสอบสำหรับบรรดาผู้ที่ในจิตใจของพวกเขามีโรคและจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้างและแท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล วะลิยะอ์ลัมัลลซีนอูตุลอิลมะอันนะฮุลฮักกุมิรร็อบบิกะฟะยูมินูบิฮิฟะตุคบิตะละฮูกุลูบุฮุมวะอินนัลลอฮะละฮาดิลลซีนอามะนูอิลาซิรอติมมุสตะกีม และเพื่อบรรดาผู้รู้จะตระหนักว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ศรัทธาต่อมันแล้วจิตใจของพวกเขาจะได้นอบน้อมต่อมันและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงชี้แนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่แนวทางที่เที่ยงตรง وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่ออัลกุรอานจนกระทั่งวันอวสานเกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยเฉียบพลันหรือการลงโทษแห่งวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแก่พวกเขา الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم อำนาจในวันนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานของพระองค์ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและก็ไม่เชื่อฟังองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ และบรรดาผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาถูกฆ่าหรือตายแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดีให้แก่พวกเขาและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ดีเลิศแห่งผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ พระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาพอใจคือสวนสวรรค์และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงขันติ ดัลิกะวะมันอากบะบิมิธลิมาอูกิบะบิฮิซุมมะบุฆิยะอะลัยฮิละยันซุรันนะฮุลลอฮ์อินนัลลอฮะละอะฟูนฆอฟูร ฉะนั้นแหละผู้ใดโต้ตอบเยี่ยงที่พวกเขาถูกรังแกแล้วเขาก็ยังถูกข่มเหงอีกอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير เช่นนั้นแหละเพราะอัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืน และแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น ซาลิกะบิอันนัลลอฮะฮุวัลฮักกุวะอันนะมายะดูนมินดูนีฮุวัลบาติลวะอันนัลลอฮะฮุวัลอะลียุลกะบีร เช่นนั้นแหละเพราะว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสัจจะและแท้จริงสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นเป็นเท็จและแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ ่ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير เจ้ามุฮัมมัดไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วแผ่นดินก็กลายเป็นสีเขียวโฉมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะอินนัลลอฮะละฮุวัลกอนียุลฮะมีด สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงมั่งคั่งผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه เจ้ามูฮัมหมัดมิได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าในแผ่นดินและเรือแล่นไปในท้องทะเลโดยบัญชาของพระองค์และทรงยึดชั้นฟ้าเมฆตกลงมาบนแผ่นดินเว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอ่อนโยนผู้ทรงเมตตาต่อมวลหมู่มนุษยชาติเสมอ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور และพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเป็นและทรงให้พวกเจ้าตายหลังจากนั้นก็ทรงให้พวกเจ้านั้นเป็นขึ้นมาอีกถ้าจริงมนุษย์นั้นช่างในเราคุณยิ่ง ดิคุลลิอุมมะติจะอัลนามันสะกันฮุมนาสิกูฟะลายุนาซิอุนนะกะฟิลอัมริวะดุอูอิลารับบิกอินนะกะละอะลาฮุดัมมุสตะกีม สำหรับทุกๆประชาชาติเราได้กำหนดพิธีทางศาสนาขึ้นโดยที่พวกเขาปฏิบัติตามพิธีนั้นดังนั้นคนหนึ่งคนใดอย่าได้โต้แย้งเจ้าในเรื่องนั้นและเจ้าจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงหากพวกเขาโต้แย้งเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอยู่ Allah يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าในวันกิยามะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าได้ขัดแย้งกัน ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابอินนะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีร เจ้ามุฮัมมัดมิรู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินแท้จริงสิ่งนั้นอยู่ในบันทึกแล้วแท้จริงดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ ์วะยะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิมาลัมยุนัซซิลบิฮิซุลตานาวะมาไลซะละฮุมบิฮิอิลมوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ และพวกเขาเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานลงมาให้เป็นหลักฐานและสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับพวกอธรรมนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير และเมื่อองค์การทั้งหลายอันชัดแจ้งของเรานั้นได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเขาเจ้าจะสังเกตเห็นอาการไม่ยอมรับบนใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเกือบจะเข้าไปทำร้ายบรรดาผู้อ่านองค์การทั้งหลายของเราให้พวกเขาฟังจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ไหมมันคือไฟนรกไงล่ะอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญามันไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب โอ้มนุษย์เอ๋ยอุทาหรณ์หนึ่งได้ถูกยกมากล่าวไว้แล้วดังนั้นพวกเจ้าจงฟังมันให้ดีแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์นั้นพวกมันไม่สามารถจะให้บังเกิดแม้แต่แมลงวันสักตัวหนึ่งหากว่าพวกมันจะรวมหัวกันเพื่อการนั้นก็ตามและถ้าว่าแมลงวันนั้นพาสิ่งใดหนีไปจากพวกมันพวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้จากแมลงวันทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอช่างอ่อนแอแท้แท ้มาคอดรุลลอฮ์ฮักกะกอดรีฮีอินนัลลอฮ์ละกอวียุนอะซีซ พวกเขาไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์ตามที่ควรจะให้เกียรติต่อพระองค์ถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ อัลลอฮุยัสตะฟีมินัลมะลาอิกะติรุสุลวะมินันนาสอินนัลลอฮะซะมีอุมบะซีร อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกบรรดาทูตจากหมู่มาลาอิกะห์และจากหมู่มนุษย์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น ยะอ์ลัมมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมوإلى الله ترجع الأمور พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ ์ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุกะอูวัสจุดูวะอ์บุดูร็อบบะกุมวะฟะอลุลคอยรวะฟะอลุลคอยรละอัลละกุมตุฟลิฮูน โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าจงรุกัวจงสุญูดและจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกระทำความดีหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ วะจาฮิดูฟิลลาฮิฮักกะจิฮาดิฮุวะจตะบากุมวะมาจะอะละอะลัยกุมฟิดดีนมินฮะรจมิลละตะอบีกุมอิบรอฮีมهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكمفَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ และจงต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงคัดเลือกพวกเจ้าและพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้เกิดความลำบากแก่พวกเจ้าในเรื่องศาสนาคือศาสนาของอิบรอฮีมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเจ้าพระองค์ทรงเรียกชื่อของพวกเจ้าว่ามุสลิมไว้ในคัมภีร์ก่อนๆและในคัมภีร์นี้เพื่อรอซูลจะได้เป็นพยานแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้เป็นพยานต่อมวลมนุษย์ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและจงยึดมั่นต่อพระองค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าเพราะพระองค์คือผู้คุ้มครองที่ดีเลิศและเป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม